انا چنگول ور کړی صرف رم والانیا په پټو په سرګندا سره مقدم کا زکه چې په پټو صدقه ور کول ثواب دی یرجونا تجارت لن تبورا یرجونا دا یرجونا صورتن خبر دی فکر مانن انشاء دا چې یرجوشي یرجونا ال یرجو فکار دي چې دوی د امید ساتي تجارت لن تبور ته تجارت دا چې تجارت لن تبورا چې چری بکوټه نشي لیوفیم جواب دغه ایوازونو بیان لیوفیم مجورهم تیره پارچ اللہ پورا ورکی سواب دا عمل دو دی ویزیدهم او زیاد پورک اللہ پاک دوی تا دخپل فضلنا او اغسوب دی کتاب التسیل لکی چگه نظر دی دا اللہ دیدار تا چل اللہ دمو تنصیب کی اینو غفور شکور ستا سنون صفتونو وکر صفت تا یکرون کتاب اللہ اقام الصلاة انفقو یرجو اصلور نعمتنا اصلور جزاگانی لیوفیا ویزیدا غفور شکور یو ہے نا الیکا دل وحی او دیکھ مقصد صداقت تا قرآن دے واللزیا کتاب سمتاتر آلے گلے دے والحق دا آق دے مصدق لما بین یدے تصدیق کن کدے دمکی کتاب انو ان اللہ بی بادی لخبیر بصیر اللہ پا حال دا اقبل مخلوق خبردار دیلی دن کے دا آیت ویما بیا دیما ترجمه کوما ثم اورثنا الكتاب بیا موږ میراث کې ورکی کتاب الذين اغ خلقتا استفینا من بعدنا موږ ورکری دي د خپل بندگانو کنا معلومه شو چې داروس درې واره ډلې نه دي دا د نیکانو مؤمنانو خلق دي فمنهم ظالم لنفسه بعض دینا کمه کوم کې دي په خپل ځان ومنهم مقتصد بعض دي غینه درمیانا ومن السابقون بالخيرات او بعضی سبقت کن که پنه که سرا بزن اللہ بالخيرات پنه که سرا بزن اللہ دلاله بتوفیق ذالک الفضل کبیر ذالک اشاره چا تا دا دی سابق تا ندخا ذالک توریس الكتاب تا دا مانت ذالک دا توریس دا کتاب دا پا میراث کی کتاب ملاوی دل هو الفضل کبیر دالوی فضل دی جنات پدنن دلی پاس جنتون یمشوالی چه داخلی گی بورتا اور خیستا کولی بشی دی پدی جنت کی پا بنگرو دسرو سرا و لؤلؤن فیلم قدر کا و یلبسون لؤلؤن یا و یلبسون لؤلؤن اغسطه کی با پدی دویتا اچول کی با دویتا ملغلری نسرو بنگری با پلیچی وی پوش مولانا او ملغلری با پتول بدن شندل شوی اچو پلار زین جو پڑکا پڑکا بکی لکه اسم دا زنانی چې واده مادی کنه دا په تیلی چې ده په دې سر باندې وګورځي چې ناسې سر نه سرتور سر پرتیږي دا قران یې ذکر له خپل مقصد لپاره ولؤلؤا ایلبسون لؤلؤا اچول کی به دوی تمل غلره ولباس فی حریر او لباس دوی په جنت کې دریخه مونږ نه او بدی او بوی دوی الحمدلله الذی عذبنا الهدنا شکر دا غزا ته چې لر کده مونږ غم ان ربنا لغفور شکور رب زمونږه بخون کې قدردان دی الذی عذات احلنا دال مقام چې داخل کړم احلنا ای ادخلنا دا حلنا چې داخل کړم گا کور د مشوالی تا چغه جنت ته من فضل پاک پل فضل لا یمسنا فی نصب نرسی مونږ ته په دې جنت کې نصبن تکلیف ولا یمسنا فی نرسی مونږ ته په دې جنت کې لغوب سره والے نصب تکلیف د بدن ته وي او لغوب هغه تکلیف د دماغ ته وي لکی ان نصب طيب البدن واللغوب طيب النفس نم لا بخوږي انا په دماغ باندې بوجي ثم اورثنا الكتاب بیا موږ میراث کې ورکه کتاب دا درې ډلې دي ښا درې ډلې د عباد الله نه دي درې ډلې یو ظالم لنفس اول مقتصد اول سابق بالخيرات دا څوک دي نو بعضی علماي کرام فرمایي چې دا هغه درې ډلې دي کتاب په سورته توبه کې ویلو یاد درته سابقین مسارعين فی التوبه متکاسلین فی التوبه نو التسابقون بالخيرات والسابقون السابقون ومقتصد متسارعين فی التوبه ظالم ام مرجون لامر الله متکاسل فی التوبه هغه درې ډلې صحابه ته اشاره شو چې چا بعضی سبقت که انکی یادی درتا یار خوص تایید ارول وقت نشته کنا وانو وززر شما تو برا صاحب مطلب زپوش شما سلم آیت گورا والسابقون الاولون دا یوشا بیاو گورا آیت نمبر 102 تا و آخرون اتفو دا دوشلل بیا دریمو گورا ایک سو چیتا و آخرون مرجون لعمر اللہ دا دری دل صحابوی سابقون تیک شو متسارین فی التوبہ متکاسلین ناس سابقون بالخیرات و سابقون السابقون مقتصدون چی توبہ کی تیزی کروا ظالم لنفسی و توبہ کی تاخیر شو بس دریمو نکتہ ظالم لنفسی طالب دا دنیا مقتصدون طالب اقبا سابقون بالخیرات طالب دا مولا دا سفیانو ترجمه دا دنیا پرست جنت پسید منده انکه اللہ رضا پسید انکه شپارس ترجمه دی زبا در تکم اکم ترجمه کم آخری او ترجمه در تکم او بیات عربی رسوه ما ظالم لنفسی اے درد یاد که ظالم لنفسی آغا سره چگر نیزده که انکه ده امی ده و مقتصد طالب ده سابقون بالخیرات عالم ده دری دلشوی یو دل آغا ده چگر دین نیزده که الظالمو الجاهل والمقتصدو متعلم سابقون بالخیرات العالم نیزده که انکه ده دین ازده که انکه ده دین خودون که ده دین سابق عالم شه چه دین خی مقتصد طالب شه چه ازده که ظالم آغا سره شه چه نیزده که او کتاب خو زمون د ټولو په شریکه ده کنه د مولانو دی د طالبانو دی د امیانو دی په شریکه د ټولو کتاب دی خو سپکه ظالمان دی سپکه مقتصدان دی سپکه صادق بالخيرات دی بل معنا ظالم لنفسي ال هغه سره چې ځان به پروا کوي په مال مقتصد ځان به پروا کوي په دین صادق ځان به پروا کوي په رب سره استغنا بالمال استغنا بالدین استغنا بربه سره آخری ترجمه در تکوما السابق الظالم الطالب للقرآن ولا يعمل به هغه سره ظالم دی چې قرآن ازده کړی دی عمل پې نه کوي قرآن ازده دی عمل پې نه کوي هغه ظالم دی دویم والمقتصد الطالب للقرآن ويعمل به قرآن ازده کړی دی عمل پې کوي لیکن بیان نه کوي تیشوا او دریم سابق بالخيرات القاري للقران العامل به والعالم به هغه سابق سوق دي هغه قران لستون کې اول تخودن کې او پخته عمل کوون کې ازدای ک عمل کې لولینا ازدای ک عملم کې لولیو او ازدای ک عمل نکې نو دا درې ډلې شي دیک شو شپار اسماني د علماء کړ دي دینم سوا والذین کفروا آکسان چه کافر دی لهم نارو جنم آوی لپاس دوزا خور دی لایق ظالم فیصله پیونک کرشی چه دوی مرشی اسپک منک دین عذاب من عذاب یا عذاب دی اور کذالک نزی کل کفور دارنگ بدل ورکم گر کافر تا وهم یسترخون فیا و دا مشرکین بچه غیب دوزا خیر دا اتمنگ بار بار ویل دی اوی بای اللہ و باسمو لہ دوزخنا چملو کمگا نیک سوا داغ عملنا چکو بمون پا دنیا کی دو جواب اولم نوامر کم اینو گود کری متاست عمر ما اغا مقدار یا تذکر فی چنسیت اغسط لپائی کی من اغا چاہ تذکر چنسیت اغسطی و جاکم النزیر اراغل تاس نزیر نزیر سوق دی تفسیر لکی النزیر الرسول النزیر القرآن النزیر الشیب النزیر موت الاهل والاقارب راغل او تاسو ته قران راغل او تاسو ته پیغمبر راغل او تاسو ته بډاتوب وګوره سردی بمبلو ګیره د سپینا شیوا دام نذیر ده کنه او که نور خرازی سوی پاره پریوتو ده پاره په چې مازی کرے شو خلکو درنګ له درنګ له درنګ له درنګ له کجوره لاس کې نیولې چې بس یو منټ ایو منټ ایو سکندې اوچ النذیر القرآن النذیر الرسول النذیر الشیب النذیر موت الآل لار مرشی مور مرشی زی مرشی رور مرشی خور مرشی دا پکور کی جنازی چیوزی دالو عبرت دے کنا این اللہ درم باب بے شک اللہ پاک عالم دے غیب السماوات والارض پپٹ رازن دسمان نظمکو این والی من بذات صدور گور علماء کرام دا مخ کی سوالو چمنگل دنیا تراؤ لے گا اللہ اولم نعمرکم فدی یو سوال رات کری یو موقع والا اللہ بلاور کرے کہ دیشی سمشیوے وام یو موقع کہ اللہ والا بلاور کرے کہ دیشی سمشیوے اللہ ان اللہ اندو ان اللہ عالم غیب السماوات اللہ تا پتا دا چی دوی پا موقع ورکولم نسمیگی اتاسو تنام کې ویل لیکنه ولو ردو لعادو لمانه انه وانهم لكاذبون والذي الله ذاته جعلكم خلائف في الارض تاسو یې ګرځولې یو بل پس خلیفہ کان په دې زمکه چې چا انکار وکړ نو هغه باندې صدا د کفر دي ان ذاته کافران له دې کفر عین دربین د الله په دربار الا مقتا مگر غصه یو یا عین دربین د الله طرفنا مگر غصه ان ذاته کافران له کفر دي الا خساره مگر په تاوان کې تفسیر قرطبی سوال سم جلد 355 صفحه د دلته کې حضرت صدیق اکبر ته چاوي یا خلیفۃ الله اے د خدای خلیفہ حضرت صدیق وی چې لا تقولوا لی خلیفۃ الله ما ته د خدای خلیفہ مو وای بلکې قولوا لی خلیفۃ رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته پیغمبر خلیفہ وای و انا به راز از په دې خبر راضی ما دا مو څه چې دام مولای صدیق خدای خلیفہ دی خلیفہ خلیفہ مو وای لا تقولوا لی خلیفۃ الله 355 صفحه لا تقولوا لي خليفة الله بل قولوا لي خليفة رسول الله وانا بيراز ادارك دغس حديثة فمسند احمد جل نمبر 1 صفحة نمبر 11 كي موجود ده فان كفر افعال كفرو تكشوا قل ارأيتم قل ارأيتم سمرا ده دلائل مذكوره ويدويتا خبر راكي ما تشركا احكم ده حال ده قبل شركانونا اغا چتاسي بلاي الله نبغير اذكورا مطالبه د مشرک نه د دلایل ارونی خیماتا سشي پیدا کړی د زمکینا چې ته په دوکه شوی عام نو مشرکون په سماوات یاشته له پاره دې صداری برا چې ته په دوکای مطالبه د دل نقلی عام آتے نام کتابن آیا ور کړی د موږ دې ته کتاب فهم علا بینت منه چې دې دې په دلیل سره منو د کتاب نه بالفرض و تقدیر آشته دې سره کتاب فملا بینت منه چې وی دوی په دلیل باندې د کتابنا سوشو الک عقلی دلیل سشته نقلی خو یا وی په در باندې راتلی نشي بل اضراب بل ناقلی دلیل سشته نا نقلی ان یای د ظالمونا وعده نک ظالمانا بعض د دوی نور سره بعض مراد مشران بعضن کې شران الا غرورا مگر دوکا او مدارک هغه سره وَمَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا عَلَى سَرِ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ عَزْمَ ذَلِكَ دَلِيلُ عَقْلِي دِيَارَلَسَم إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَيَسْمَعُونَ وَالْأَرْضَ أَسْمَكَ أَن تَزُولَا مَفْعُولُهُ بَرَا يُمْسِكُ دِ أَلَا مُقَدَّر كَ اللَّهُ تِڠَ يَسْمَعُ نَزْمَكِ أَن تَزُولَا لِأَلَّا تَزُولَا دِلِ پَارَا چِدَا اُن خويگي دل پارا چې دا اون خوځي دل پارا چې دا س دې کې رپرانشي ارتاونشي ولا انزالتا معنا ولا انزالتا او کچره او خوځي دل داس مکسمانو نا ان نافيه دخا ان امسکوما نشي ټینګولې دي دوالرا من احد حصو من بعده دې زمير يا خوځالتا تراځي کا من بعده پس د خوځیدلو د زمکه اسمان نه ک الله خپل امساک ټینګول بس کی او راو غرزي نسو کې ټینګولې نشي بل معنا دا کوم چې دا تفاصيل کې چې بعده په معنا د غیر هوشي په معنا انم سکه او ما من بعده انشته ټینګون کې د دې اسمانونو من احدن حصو من بعده سواهو من بعده امن غیره اہی کی بس ضمیر اللہ تراجی شی من بعده اے سواہو بغیر دلانا من بعده اے من غیره بغیر دلانا انہو حلیمن غفورا دا نکتہ یاد شو تا تا سنگا دا انہو حلیمن غفورا ولی راورا اس سوال دے چمنگا سورت مریم کی ہوئے چی دا شرک سبب دا ارتاویدو دا اسمان دے شرک سبب دا ارتاویدو دا اسمان دے نو سبب د ارتاویدو چې شرک د موجود دی ولې نه ورځيږي نو جواب انه حلیما بردوبار دی صبر ورکی صبر ورکی ګورکی مان سوکراوی نو غفورا بخون کړي ایش اسباب د ورځېدو موجود دی والله ټینګ کړي زکه دی چې حلیم دی زجر په مشرکینو باندې واسمو بالله جاده مانم او قسمونه خو مشرکین په الله باندې کړه قسمونه او ایذوی لئن جام نذیرون کراش متفق کې چر راغله متفق پیغمبر لیکوننا من بغیر ذلو اهدا پاخه هدایت والا من اهدل مم یو د هر جمعاتنا من احدالومم من مخوی چه دا احدا و احد چه جمع است منصوب شی په معنی د جمع سری من احدالومم ایده تمام امتنونا ایده تمام دلونا الامم که الاسلام استغراقی ده او دا دیر خبره ده بعضی الاسلام آجی ده او یهود و نصارا مراد ده لا یکوننا خامخ بم گرزی دلو آداء دات من من احدال امم در طول امتنونا هر کله چرای دوی ته نذیر ما زادهم زیاد نکل داخل الا نفورا مگر په نفرت کې د توحید نه داولی استکبارم مفول لهود نفورن د پاره او دې کې وجه د نفرت ذکر کړي ولی زیاد نکل مگر په نفور کې ولی استکبار فی الارض لوی د ځان غټ ګڼنه په دې ځمکه خل غټ ګڼي هر شیخ القرآن به وي کته ته قرآن ول نه وي په زماده وظیفو ته دې وخت ته وظایف کو دا زماده نفلونو ټیم دی او کتاب ته ناراضي قران باندې نه پويږي وظایف باندې اړه قران وایا وظایف کوا ازم ته وظایف خو به خیر دی استقبال فلارز وجه نفرت نمبر 2 ومکر سیئ او سازش ته شرکې ولا یکل مکر سیئ انرا کوجیږي صدا د مکر بد الا بیالی مگر په مکر کوونکی حضرت ابن عباس سره مناظره وا زمو په کتابونو کې راځي چې من حفر بیرن لاخیه فقد وقع فيه چې چا په بل توک نشته اپه کې پخپل ارتاویږي استاذو په کتاب کې تاسو نشته ابن عباس راشه ولا یحق المکر سیلا بیالی دغمانه شو کنه او نتزیږي نه چا په رکیږي سزا د مکر بد الا بیا اهلی مگر په مکر کوونکی چې چا مکر وک او د مکر په سزا کې با چا بل له کيو کنيسته نه پخپل پکې ورځي فالین ذو تریشوا فالین ذونا انتظار نه کوي الا سنت الاولینا مگر طریقې د پخوانو هر کس به ونو ممیت د پاره طریقې د الله بدلونکه هر کس به ونو ممیت د پاره طریقې د الله تحویلا اړهونکه تبديل او تحویل کې سفر کوي علما لکی تبديل مراد اجل د عذاب دی او تحویل نه مراد صفت د عذاب دی لن تجد لسنت الله تبدیلا نیتا دا عذاب سوک نشی بدلولی ولن تجد لسنت الله تحویلا صفت دا عذاب دا سختینا نرمول او نرمول نسختول سوک نشی کولی بلا مانا کن لن تجد لسنت الله تبدیلا تبدیل کی مناسبه علیکا عذاب بدلول عذاب بدلول پا نعمت سرا او تحویل پا مانا دا تشدیدنا تخویفتا خیر ده ولن تجد لسنت الله تبديلا دا شي سره اولم يسيروا في الارض ايت سينه كه فديز مكه چې بیا دې قتل سرنګو عاقبت تا غچا من قبل چې دینه مخه تیر شو وكان وشد من قوه اغيزات د دینه په طاقت کې وما كان الله ليجزو من شيء ان دي الله چې عجز کی اغيلره يوشه فسمان نو کې نه پز مكه انه كان لمن قديره ولو يؤاخذ الله الناس ولو يؤاخذك جواب ته اشاره ده مشرکین وی کچره من په جرم باندې وی نو موږ له الله سزا را کوي وکړه او که موږ عقیده غلطه وي نو سزا به ملاو شي وا په جواب ولو يؤاخذ الله الناس کلا نیول خلق او دلته یو قید مقدر کا کلا نیول خلق په عذاب عاجل سره قید کلا نیول خلق په عذاب عاجل سره عاجل نه غوري ښه عین ما په عذاب عاجل سره په عذاب فوري سره بما کسبو په سود کسب په سود اعمال شرکیو ما ترکا پریخ بنوا علا زاریا پشاد دزمکی من دابا یو دابا اوز بده سوال ده دابا ستا وی زنده سر تا علکا گناه به انسان کو زور زنده سر تر آگه اگه یو جواب داده دا سمر زنده سری دی و دال پار ده انسان دی چه انسان نی علکا توپه غصه ده پاره ده سر ده پاره چه سر نی نو توپه سا سوک سکی دا سمر زنده سر چی دی دا خو انسان دی پار دی چه انسانی زنده سر سے فیدا یو او بلتا دیده که تیاره دا کلی مادر تخیلو تفسیر قرطبی دلتا لکی و ان الحبارا لیموت فی وکرها بزن بی علماء سو الکاتمین اغا حبارا زان مرغی تا پخپل جالک مری پا گناد علماء سو سرا چې کله خلق امر بالمعروف و نهی د منکر بس کی نو باران نه وریږي چې نه وریږي ایله خوراک اسکاک نه ملاویږي داوی یا الله چې چا په عمل تا باران بند کړی دغه خو غرق کا دای ورته بیا خیری کی من دا با یو مانشوا دیمه توجی یاد کا تا صورت نحل کیویلو حیط ابن عباس سے فرمائی ما ترکا لازوان من دابا اے من مشرکن یدبو یو مشرک منو پاتشے پا دزمکی گرزی دنکے و دابی نمناسرے پزمکی حرکت کنکے زامتنی شیخن ولستو بی شیخن انما شیخ من یدبو دبیبا دریم نکتہ دار چه ما ترکا لازوان من دابا اشارہ دستا قدرت کاملتا استغناء تام تا لکو این من شیع ارسو وما من دابت اللہ و آخذم بناسیتها ما زار من ما ترکا پریخ بنوا پشاد از مکبان من دابا یو زند سر کمال قدرت دباری تعالی تشارد چی در اللہ دو قدرت نمو حش بچ شوی نو ولیکن یو آخرم لیکن اللہ رسو کی عذاب دی علاج المسمع تر وقت مقرر پوری اچی سو اخت کلاشی آجالو هم اغا عذاب دوی نیتا اجلوم نیتا دا عذاب جواب مقدر کی یو عذبونا چه سو اقرال نیتا دا عذاب یو عذبونا ندیب عذاب کرشی فا ان اللہ دا علت قائم مقام جواب دے فا ان اللہ کانا بے بادی بصیرا اللہ دے پہال دا خپل مخلوق دی دن کے امتیاز دا صورت نہایت مختصر صورت ممتاز پا دی مسئلہ ہو چه اہل عزتو یصلو بی اطاعت اللہ تعالی عزت حاصلی کی پتوحید سرا سورت ممتازو انما یخش اللہ من عباد العلماء سرا سورت ممتازو پا ذکر دا اقسام دا ہر چیز چگہ انعام دی اغا انسانان دی اغا دواب دی اور اغا احجار و اشجار دی سورت ممتازو پا توریش دا کتاب دریو ڈالو تا اگر اپ آگی کرانا پاس اس مسئلہ چه دا ظالمی ولی مقدم کا پس مقتصد باندے اور مقتصدی ولی مقدم کا سابق باندے ناغید پار یہ دو نکتی واورے مقتصد ظالمی مقدم کا دیل پارا اشارہ دا چتا دی اللہ در رحمتنا مایوسا نشے اور سابق ذکر مؤخر کا اشارہ دا چی پخبل اعمال بانے غاویر نشے دوش یوش دیم خبر دا دا چی دعب الملوک دے قیدہ دا بادشاہانو دا کله چې دوی یو شی بیانوي نو ادران اعلی ته ترقی کوي لکه یا ابلی مې شاو اناسا او یا ابلی مې شاو ذکور او یو زوجم ذکرانه و اناسا لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنه اصلت نام کې راځي مستقر و مستودع دا د بادشاہانو عقید طریقه دا ادنان ترقی کې چاته اعلی ته اے دریمه نقطه یاد کا ظالمی مخ کی ذکر کا سابق رسو ذکر کا ولی آخر کے سابقن بالخیرات قریب الى الخیرات سابق دے او بعید ان الخیرات ظالم دے لکہ صورت حج کے تاویلو لعدم السوامیر سوامیر مخ کی کروی او مساجد رسو کرو زکر چی لائق پہ انہدام سوامیر دی او لائق پہ ذکر اللہ اگر مساجد دم امینہ الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم ياسين سرا رنبي آيات كي ياسين ذكر دي نبدي اعتبار سرا طول سورة موسوم کا ياسين مصحفی ترتیب کے شپک دیرشم پست صورت فاتر نا اور نزولی ترتیب کے یوسل اختم دے پست صورت جن ربط صورت مخ کی صورت سرا صورت فاتر کے دلائل عقلیہ و نفی د شرک فی العبادت بیان شو اس پہ دی صورت کی پست دلائل عقلیونا دلیل نقلی از رجل مومن بیانی گی دلیل نقلی درجل مؤمننا نفی د شفاعت قهری اور پرد عبادت عن غیر اللہ یعنی پرد عبادت د مخلوقاتنا دلیل نقلی تفصیلی بیانی گی دویم ربط سورت فاطر کے ثم اورثنا الکتاب کتاب الذی اصطفینا من عبادنا توریث د کتاب بندگانو د الله ته بیان شو چې موږ دا کتاب بطوری میراث هغه چا ته ورکه چې کوم خلق موږ غوره کړی دي. هلته توریث الکتاب ذکرو دلته صاحب کتاب او تعظیم د کتاب ذکر کیږي. والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین درم ربط مضامین و پیتبار سرا آغا سورت سبا سر لگی. سورت سبا کے پرد شفاعت قاری سلور دلائل بیان شل. یو دلیل مالکان ندی، دیم حصہ داران ندی، دریم معاونین ندی، او سلورم معزون بی اذن شفاعت ندی. اس دی صورت کی ترقی بیانی گی. من شہر انطاکیہ او دیاغی اصول دن کی تباہ کرل نوکہ سوکوے اخلاص ان کی لاغا قوم بے تباہ کرل چلتے گی دا پاغی بانی ترقی شوا ٹھیک شوا. دیم ربط دیکھے درم شکر سلورم شا صورت فاطر کی تاویلو من کان یرید العزت وسو فللہ العزت جميعا. اس دلتے گورا وجعلنی من المکرمین اتو عزت یو اللہ کار دے اگر صاحب یاسین لے عزت ور کرے رہے اگوئے کہ دی اعتبار سرا مناسبت اور موافقت موجود دے. خلاصہ دی دعوت سورت التبری عن آلہت الباطلہ یعنی اعلان دا براءت دا معبودان باطلونا دا سورت دعوی دا. خلاصہ دا سورت دا سورت پا دریو بابو نبانے دے 30 اور 70 تراخرہ پورے. اول باب 10 آیتنا ما یاتیہم من رسول الا کانوا بی یستہزئون پورے رمبے باب دے. اور پدی باب کی اہم ترین مسئلہ صداقت القرآن صداقت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تمثیل د منکرین لپارا د مہر جباریت دو نمونے تخفیف دنیوی تفصیلی نمونہ د انطاکی والو خلقو بیاد رجل مومن مرستا د انبیاء علیہ السلام او داغی شہادت. دویم باب یو درشم آیتنا تر آغا 70 نمبر آیتا پورے دے. پدی کی دری زجرون دی زجر بالاعراض، زجر بالاستہزاء، زجر باستبعاد القیامت اور لس دلائل عقلیہ. دریم باب یو اویا آیت نتر آخرہ پوری رد پا مشرکینو باندی اس بات تا قیامت یو زجر رب ضرب الامثال. بس دا خلاصہ و سورت یاسین او چکل لنڈا ون خلاصہ بیانوائے نبیا بدا سی سورت یاسین کی سبیانی گی دلیل نقلی از رجل مومن نفی شفاعت قہری اور دیارلس دلائل توحید دیارلس دلائل عقلیہ پر توحید سلور زجرنا زجر بالاستہزاء لا خوش زجر بالاستہزاء زجر بالاعراض زجر باستبعاد القیامہ اور زجر بضرب الامثال اور یو زر لفظ دا دری زر لفظ دا سیحا اور یو زر نطفا ودا سورت یاسین آسان ون خلاصہ دا یاسین بہتر توجی اگر دادا چدا حروف مقطعات نہ دیں اللہ تعالی عالم بمرادی سکمان کی دا یا رجل دے یا سید البشر دے دیر اقوال دے وہ بہترین قول پدی مسئلہ کے دا دے جو حروف مقطعات اور مقصود پدی سرا اظہار دا اعجاز دا کتاب اللہ دے جو قرآن دے اللہ برحق معجز کتاب دے مخلوق دے مثل باند اتیان نہ عاجز دی او کنی دق یاسین حروف تہجیو نہ جوڑا کلمہ دا او ترجمہ چاہتا نہ معلوم مقصود اظہار دا اعجاز دا قرآن کریم والقرآن الحکیم شاہد قرآن الحکیم کہ دق دا حکمت نہ دے داد حکمت نہ لبریز کتاب شاہد پتی خبرہ انک لمن المرسلین بسکیت دا رال گلشو پیغمبرانونا تم مرسلینونا برحق پیغمبرین دیما ترجمہ اس دیزا کی دا حکیم ترجمہ زتا دا صلح کم آغا صورت احود کی مدر تک کرے خود دیزا کی تفصیل سمرقندی او دارنگ نور تفاصیل دا حکیم مانا کر دا قیمتی الحاکم نمانا والقرآن الحکیم شاہد دے دا قرآن چی حاکم دے پٹول کتاب نو باندے دے سردار دے حاکم دے یا مانا محکم دے یا ذی حکمت دے تیشوا والقرآن الحکیم شاہد دے دا قرآن چی حاکم پنور کتاب نو دے انکا لمن المرسلین مسکیت دا پیغمبرانونا دا منگا چی زی پا زی ترجمہ کو کنا چی قسم می دی پا قرآن باندے دا سمانا صحیح مانا دا خدا دا قسم ندے چی کم قسم ممنوعات ہے پا مخلوق باندے خالق زان لا خالق قانون جوڑی مخلوق دے پارا اور خالق دا قانون نمستثنائی تالی پارا قانون دے اگل پار خونے دے دیم دا خبر چی زمان استاذان چی کل ترجمہ کی چی والقرآن شاہد دے قرآن ندیاغی دے پارا دا تفسیر زتا تخیم چی دا زان لا یاد کا تفسیر سراج المنیر دریم جل 337 کے لکھی چی ان نہازا لیس بمجرد الحلفی بل دلیل خرج فی سورۃ الیمین دا اول قرآن قسم می دی پا قرآن دا مطلقی قسم نہ دے بلکہ دلیل دے چی پا سورۃ یمین کی راغل دے دیر پاس دمو استادان چی مانے کی شاہد دے دا دے ماخذ دے یا شاہد ان ھذا لیس بمجرد الحلف بل دلیل خرج فی سورۃ الیمین لان القرآن معجزۃ ودلیل کونه مرسلا والموجزۃ والقرآن کذلک اس دا تفسیر سراج المنیر مسئلہ حل کا شاہد دے قرآن کی قسم مانشی دا قسم بطور سری شہادت دے مطلق قسم نہ دے بلکہ سرے دلیل دے اور دلیل سے تو ہوئی شہادت تو اور بیا حکمت دلیل پو صورت تا قسم کی چراوڑے دے نو مقصد اشارہ عظمت حکم نامی تدا چی اسرے چاہت اہم خبر کی وہی قسم می دی پو خودے چی دا سی دا قسم سرا د مدعا مدعا اهمیت پیدا کیږي. الله والقران حکیم جمله قسمیه راوړلا مخصوص لري بیان د عظمت ته قران دی اور بیان د عظمت ته پیغمبر دی صلی الله علیه وسلم. علی صراط مستقیم چتروانی پر صراط مستقیم چا صراط استقامت دی علی توحید دی. تنزیل العزیز الرحیم فعل د نزل مقدر دی نازل کړی شوی دی دا قران. العزیز الرحیم سمانا نزل تنزیلا نازل کړی شوی دی دا قران په نازلې دوسرا لطرف د عزیز الرحیم نا تاسې ذات چې غالب او مهربان دی. لتنزل علت برائے تنزیل ولی رانے کے لشوی دے دیل پارا چو یر یو قوم چی ندرہ ندی یرو لشوی آبا اوہم دو دی مشران فم غافلون دوی بے خبر دی. نو دا زمانہ دا فترت الوحی وا انبیاء ورت نور آگلی البتا بعضی سلیم الفطرت خلچو ناغی نفسی فطری استعداد مطابق توحید مبیانو لکه عمر ابن نوفل وغیره شو ورقه ابن نوفل شو دا زمانه د فترت الوحی وقتی سرا زمانه انقطاع رسول. لقد حق القول على اکثرهم دا قول په دریو مانو سرازی یو فیصله د عذاب دویم فیصله د تقدیر دریم حجت په ارسال د نذیر او دریوار ترجمه مناسب دی. لقد حق القول على اکثرهم البت تحقیق ثابت شوی دا فیصله د عذاب اکثر دي خلق باندې فهم لا یؤمنون نراو ایمان فا تفرید حق شوا چې ثابت ته په عذاب ایمان نراوړي په عذاب شوی دي. یا حق القول ثابت شو په دې باندې فیصله د تقدیر چې لا یؤمنون دارنګ حق القول ثابت شو په دې باندې حجت په ارسال د نذیر سرا فهم لا یؤمنون اس ایمان راوی این ناجل نافیان آکهم گره علماء دا دو مثالون لی دا مغری جباریت تی پارا چه داخلت ایمان نراوی. مثال سلی لکه گره یو سره دی او دیاغی مره تا پتای اچولشی پتای او هغه پټه سخت وی په شان د لړکی په دې سره د یو سړي د اسټ داسې اوچت کړی شي په بره شي. آیا دا سړي داسې کته کته شي؟ د جواب سره نه. دوی د الله د کتاب نه او دلایل د توحید نه اعتراض کړی دي او په اعتراض سره دوی سټونه د سوچ او د تعامل نه بره پاتې شو. چې بره پاتې شو نو سکته کې دي شنه دلائل توحید مشاهده نشی کوله نمور جبارت پہ لکه دلی. او زدین پارا تا تو عنوان خیم اگر عنوان لکا اینا جعلنا فی آناقهم تمثیل لپارا دا نفی دا غور پا ادلی انفسیو کے تمثیل لپارا دا نفی دا غور پا دلائل انفسیو کے ذان تا ناسی نشی کتے ثابت ان جعلنا فی اناقهم الله موږ پیدا کړی دي غرزولې دي په غاړو د دوی کې اغلالن توقونه او سار مې د تمانو کې اغلال د غل جمره ستوي پټای د ذلت هغه سرمنې پټای ته وي چې زړه شي اوچوي او پای کې سپږی شي. فیا الی الاسقان دا پټای دا توقونه چری فیا الی الاسقان دا رسیدلې دي تر زنو پوری دا زنا داسه دیک شو داسه فهم پس دوی چې دی مقمحون اوچت کړی دي سرونه اوچت کوون کې بناغه مقمحونا اوچت کړی دي دوی سرونه خپل سره اوچت کړی دي چې سره اوچت کا مفسر معنی کې ممنوعون عن کل خیر هر خیر نه منل دي چې خیر نه منشه کته کته نشي هدایت به څنګه راوي په تمثيل لپاره د نفی د غور په عقلي دلایلو کې چې دغه تعلق نفس انسان سره دی کته کته نشي چې غور وکي ایمان به څنګه راوړي. دیم مثال او دا تمثیل لپاره د نفی د غور ته په دلایل افاقیو کې کته نشه خو د ښا وجعلنا من بین ایدیهم امغه پیدا کړی د مسجد دوینا صدن بند ومن خلفهم صددا اور صدوینا بند فخشیناهم پس را گر کړی د موږ دوی لرا فم لایف شروع دوی نشکته مور جبارت دوی مثال الک مری سیوا مخکې ته باندې شاته ته باندې او پورته نه پی اخشه نه پورته نه موږ په پرده اچولې دا فم لایف شروع تشوا نه مخکې تلې شي نه شاته تلې شي یو مفسر باس کوي ز قران کریم دا وایي چې مخکې صد دی رستو صد دی صد باندې بند مخکې ته دیوال رستو تیم دیوال ختل دی نو یمین او یسار خو آزاد دی دې خو خپلار شي کنه نه مخ کې رستو بند دی توجه ہے مخ کې رستو بند دی سمانا کې چر دې بالکل مستقبل القبله دی نو مخ کې رستو دی او کې دې مخ اړي یمین تا نو بیا ته مخ کې بند دی یسار ته بیا بند راوي اے جهاد په هاتو شو از داسیم بند داسیم بند چې داسی ګورم داسیم بند نو داسیم بند دی اشاره ست شو جهاتینو ته نه دا بلکې اشاره احاطه د جهاتی ارباو نه دا سلور اطراف نه بند دي دا خیال ده مخکې نه بند رستو بند یمین ته بند یسار ته بند ولیکې د یمین ته مایل کیږي بیا مخکې بند دي او یسار ته بند دي وسواون علی دا ختم الله علی قلوبهم پشان ده شو اوس دې دواړو امثلو باندې تنویر دي او برابر دا په دوی باندې انظرتم بیان د مسلې کوي دوی ته هم لم تنظم یا بیان نه کوي لا یؤمنون ایمان نه راوړي اوس قیدی معنی دا تا برابر خبره دا په دوی باندې بیان کول ستا دوی ته او نه بیان کول ستا دوی ته په دوه صورتونو کې ایمان نه راوړي انما تنظر من تبا ذکر بشکا یروی ته او مراد د تنظرونه انتفاد دیخا فیده اخلی ستا پا انذار سرا اغسو چپای که دا دو صفاتی اتبا ذکرا چه ده تالاش که ده ذکر ده قرآن و خشیر رحمان بالغیب و یریگی عذاب ده رحمان نا بالغیب بحالت تنلیدو فبشرو بمغفرا ورک دیل زیر پا بخنی ده اللہ سرا و اجن کریم و پیز اجن عزت من سرا نمانه داشوا چه ستا ده قرآن پا بیان سرا اغه سره فیدا اخلی چې اتبا انابت وی وخشی الرحمن او الله عذاب نه لريږي چې چا کې انابت ني او يريږي نه ناخصش مختوم القلب شه هغه تستا بیان فیدا نه رسي ان نحن نحيي الموتى بشکا موږ چوند کوم لري ونكتب ما قدموا او لكم هر اعمال چې مخکې لګلي دي واثارهم او اغا آثارهم اغا پاتی آمال دو دوی و کل شین هر یو شی آسوی نام گرا گر کرده فی امام مبین پی کتاب اخکار که علماء اکرامو در نکتوبونا کم کتابت مراد ده که در نکتوبونا کتاب در ملائکو مراد شی نبیا و نکتوبو خپل سیغی مانه بکو و نکتوبو لیکو منگا هر اعمال قدمو چو دوی مخ که لیگی واسار خم او اگر نخد اعمالو دو دوی اثر دو اعمالو چی رستو تی پاتی ری تیک شو چی کلا دی نکتوبو کتابت نو ملائکو مراد شی او که دی نکتوبو نو مراد تقدیر شی نبیا دا مزاری بمانه مازی بشی و نکتوبو ما قدمو او منگا لیکلی دی هر اعمال قدمو چو دوی مخ که لیگلی دی و اثارهم او نخد عملونو دو دوی و کل شین احسینا فی کتا امام مبین تک شو بھئی اس علماء کرامو که تقدیر مسئلہ شی نو پا دیکھو اس باس نشتره او که در نکتو بنا صحف در فرشتو مراد شی نو پا دیو اعتراض ده اعتراض گوٹه ره اگا داده چه دا کتابت د موت نه مخکې دی کې رسوله کتابت د موت نه مخکې دی سړی چې ژوندۍ نو فرشتي اعمال لیکي، چې مړ شي نو اعمال خو ټپ شي، بیا خو نه لیکل کیږي. نحن نحیی الموتا، احیاء د موتا مخکې ذکر کړه، او تیشو هغه نه رسو نکتوب دی. دا کتابت ولې رسو راوړو؟ دې لپاره چې فائدہ د کتابت پس ته احیاء الموتا نه ده، مخکې د احیاء الموتا نه ده. صحیفه دا عمل لیکل دا خود باس باد الموت نمخ که دا خنوحی الموتان رستو و نکتو بیراور دے زکر چه فیده دا کتابت چه بخکار کی گی نو پس تا باس باد الموت دا. اما قبل باس باد الموت فیده دا کتابت خو نخکار کی گی زکر چه صاحب کتاب خود مخ که نشتے کنا کوئی چه دیتا قدسی وی، سو کوئی چه دیتا رومیه وی، سو کچ دیت اسکندریه وی، قدسی، رومیه، اسکندریه، انطاکیه. ایز جا آل مرسلون کلچ راغلو دیتا پیغمبران، ایز اصلنا علی مسنینه کلچ مگلی گلو دیتا دعا، فکذبو ما دوی نسبت تا دروغ اکاغیتا، یاوی فکذبو ما دروغ جن اکان لاغی، دامانا بنا کچ دروغ جن اکڑا، کذبو ما دروغ جن اکان فاز ازنا بسالسن مگا کلک کل دوی پدرین پیغمبر فقالو دوی انا الیکم مرسلون مگا تاثر علی گلشیو نو قالو دی قوم نیتاسو اللہ بشر مثلنا مگا زمگوانی بنی آدمان ومان زن رحمان من شین آندر علی گل رحمان فتاثبانی ہیش شی یعنی وحی این انتم اللہ تکزیبون نیتاسو مگر زان دروغ وائے ستا زان دروغ وائے تکزیبون دروغ جن یہ قالوا انبیاء و ربنا یعلمو رب زمانگا پو دے خبر دے انا الیکم لمرسلون منگ تاستا خام خلیگن شیو وما لینا الا البلاغ المبین او نشتے پا فمنگ باندے مگر رسول دا حق واضحا البلاغ ذکر المسائل المبین اقامت البرهان علیہا فالبلاغ رسول دا مسلو المبین دلیل پہ پیشکول بلاغوی نفس مسئلہ رسول اور مبین میں پہ مسئلہ بانے دلیل پیش کول لکہ پدی زمانے کی دشانت علماء کرچ مسئلہ بیانے نہ دلیل سر بیانے چاویلی اور ماویلی کی خبری نہ کی علماء کرام دازے من وجہ مشکل لے چدا کلے کم کلے ہو او دا از جا اوم المرسلون دا کم رسولانو بعضی تفاسیر لکه ابن کثیر وی اکثر تفاسیر راغست دا چه دا یو کلی انطاکیه او دا عیسی علیه السلام دا زمانی نروستو خبر دا او دیتا دا حضرت عیسی علیه السلام فرستا دا سفیران لگلشو او دا اینو یونس یحیا او شمعون یونس یحیا شمعون دا دری پیغمبران وو خود دیتا رسول بی ذات نوی دا رسول بی تبا اے رسول عیسیٰ علیہ السلام انتاکیتا حضرت عیسیٰ اخپل شاگردان حواریین اولے گل یونس یحیا شمعون دا دری افراد اولے گل دا دا بازی گوری خان بازی زخ پل قروس بینو بازی مفسر رای دا او دا کل انطاکیو امام ابن کثیر فرمائی چه دا حضرات رسول عیسیٰ نو بلکه دا رسول اللہ بذاتو او داغین صادق صدوق او شلومو علیہ السلام ابن جریر امیت صادق صدوق شلوم دا مستقل پیغمبرانو یونس یحیا شمعون رسول عیسیٰ نو پوشویں رسول عیسیٰ نو بلکہ سوکو رسول اللہ صادق صدوق اور شلوم علیہ السلام فدیبان ابن کثیر وی سلور دلائل کہ چردار رسول عیسیٰ وی نغیب اور تدانوی چمانتم اللہ بشرم مثلنا زکر چه انسان پا قاسد بانسوک دا احتراز نکی ایتا اخبت دا چه لیگون که انسان دی نو دیم انسانان دی نو قاصد د انسان باندې ما انتم الا بشر مثل ناسو کو اعتراض نه کوي لہذا دا قاصد د انسان نو قاصد در الله دیم دا چې په دې واقعې کې اس اشاره نه ملاوي چې دا رسول عیسی دی بلکی اس جا اهل مرسلون مطلق ذکر دی او چه مطلق ذکر شی نو کامل تی مراد وی دا کامل رسولو اے فرستاده دی چا سفیران نو لاد باشو درم خبره اغا انتا کیا چاہی تا رسول عیسیٰ تلو علیہ السلام اغی ایمان را وڑو او دا انتا کیا دا تباشوی دا رسول عیسیٰ تی مراد ندی سلورم نکتہ پکی دا ذکر کری دا چې پس د عیسی علیه السلام نه یو قوم مکمل نه د تباه کړی شوی او قرآن چې دا انتاکی والا تباه شوی دی لہذا دا واقعه د حضرت عیسی علیه السلام نه مخکې ده بس او دا خبره معتبره ده دا څلور پایدار دلایل دي په دې پوه شو یو قالوا انا تطیرنا بكم کله چې دکنه ته رسول رااله دا د انبیان مسلم د بعثت یو تکوینی نتیجه دا چې پیغمبر بیان د مسلې وکي او خلق انکار وکي نو پای باندې نری غو نه گرفت راځي نو دوی باندې بارانو نه بنشل دوی انا تطیرنا بكم انا تطیرنا بكم بشک منګه اسپیر حال شو پتا سو باندې بدفالینو پتا سو ته تطیرنا دغه اسپیر شو منګه اسپیر حالشلو پتا سو باندې ستاسو پر اسلو من اسپیر حالشلو حالت زمون اسپیر شو لایلم تنتو کچر تاسو منران من نشوي د خپل خبرونه لنر جمنکم سنگسار بکو تاسو لرا او بل سي تاسو ته موږ نه عذاب دردناک قالو انبیاء کرام وي طائرکم ماکم اسپیر حال تاسو چې دا ماکم تاسو د وجنه دا ستاسو اسپیر حالی ستاسو دی وجه ندا لکا ابو سعود لکی وسوء عقیدتکم و قبح اعمالکم دا ستاسو بد عقیده دا ستاسو دا اعمالو بدی دا تاسو مشرکان یه او دا پیغمبر بیزتی مو کرده دا تاسو زک اسپیر حال شوی یه این ذکرتم خطیب شربینی فرمائی این ذکرتم دا جمله شرطیه دا او جزا مقدر ده چې تطیرتم ده او دا به طوری توبیخ ده این ذکرتم تطیرتم آیا چه تاسو تا نسیت ورکرشه بدفالی نیبای این ذکرتم تطیرتم آیا تاسو تا چه مسئله بیان شوا بدفالی نیبای بلانتم قوم مصرفون تاسو پخپلی او قوم مشرکان یه او داست از شرک نحسد ده و جا من افصل مدینه اور هغه لری طرف ته مدینه نه یو سره یا ساج منډیولی چې دا رجل مؤمن سیبو او ای قومه تابعدارو کده پیغمبرانو تابعدارو کده غچا چې نغواړی تاسو نو اجرت همو ته دون اغیدات والدی دا خبره مې درته په صورت قصص کې کړې و البته څه فرق و البته وجاء رجل من اصل مدینه تی او دلته جاء وجاء من اقصى المدينه رجل التا وجاء رجل من اقصى المدينه ذكر ده رجل په مدینه مخکې او دلته ذکر ده رجل په مدینه رسو ده یو نمبر یو نظر وګوره آیت نمبر ده 20 نمبر آیت البته می ده نقطه بیان کړی و البته چې رجل راغلو ناغل پار ده حفاظت ده ذات پیغمبر آه حفاظت ده ذات پیغمبر ده قتل نا خلقو ده موسا ده قتل بندو بسو که ده رامن دکره او دلتا حفاظت ده دین ده رسول ده مثلا شوا اور حفاظت رسول مقصود اعظم ده جل مخی ذکر کرده حفاظت رسول مقصود اعظم ده زکالتا اگر سری چه منده ولیوا حفاظت رسول ده پارا نالتا رجول مخ که راوڑا دلتا که حفاظت دین رسول ده زکر رجول رسول راوڑا تاته مسله بیان کړه اول بسره پیغمبر حفاظت کړي نو پس مسله بیان دي او چې حفاظت نه نو مسله چرته مدرسې نه درس بچو پاتې جمعه نه چته وکړي او مالی لا عبد الذی فطرنی دا رجل مومن تقریرا او مالی لا سدلیل دمانه چې زه عبادت نکم دا غزا چې زه پیدا کړم ویلې ترجون او خاص الله ته واپس کړی شیطانسو ګوره فطرنی ځانته منسوب کړ دې او ترجون قوم ته منسوب کړ دې زکه چې دا فطرا پیدائش ته وای او پیدائش احسان دې موجب شکر دې ناغی چې فطرنی زی پیدا کړی ما و ما باندې شکر لازم دی او ترجون اغیتا زکه چې دا وعید دی وعید دی او وعید موجب زجر دی دښو کنه مولانا سیوا زکه ترجون اغیتا منسوب کړ اتخذ من دونی حالها آیا اون یمزا الله نه بغیر نور سفارشان این یرید من رحمان بزرن کرادو کرامان ماتا بزرن په تکلیف رسول سره او دلته دې زور نه مراد معمولی ګوره زورن کې تنوین تنکیری دی او دا سره وی دا سراج المنیر وی چې به زورن ای به سقمن ای به سقمن سر دې خوش مر نه ونی معمولی درد راشي لا تغنی عنی شفاعت شیا فدن شراک ول مال را دوی سفارش ایشه بفرزن بفرض محال کې سفارش وکي دا زکه چې اوسه پر خدای مسله باندې چې شفیع بغیر د اذن د بار تعالی شفاعت سوق نشی کوله حضرت خدای لا تغنی عنی شفاعتم شیا فدن شراک ول مال را نشی لر کوله مان تکلیف دو دوی شفاعت ایشه شفاعت ته علماوی سراج سے بوئی چه دا بطور فرضیت تے فرضن کی چر دوی شفاعت اوم کی لا تغنی مال دوی شفاعت فیدنی شناکو لے ولا ینقذون انا دوی پخپل لرکولشی نا پخپل لرکولشی او نا مال دوی سفارش فیدراکو لشی این نیزن بشک زب دا غواخ چه پس رسی دو دا دلائلونا بیا پشن پاتشم زبشن پا گمرا یخ کارکی اینی آمنت بربکم فاسمعون د دې قول د جملې د دې د توجیهات دي یا خدای دې چې دا رسول الله عاجزان ولار دي از دوی چې اتای دونک نو اینی آمنت بربکم کې رجل مؤمن خطاب انبیاء ته کوي خفکیږه ما ایمان راوړ دې تاسو پر رب فاسمعون فشهدون معنی بشي تاسو گواهان شئ زما د ایمان دیما توجی دادا چې به ربکم کې خطاب در رجل مؤمن دی قوم سره دی د قوم او تیسریا قومي زمنګي کلیوال زمنګي دا مسافر چتن راغلی د دې مرګ ته اډه وکړه همون دې پری خو دو هغه فورن وی انی امنت بربکم ما ایمان راوړ دی تاسو پر فسمون واوره دا څه پټ پنا خبر نه دا چې زه به پټو ما او نر سره چې خپل خبره ښکار کړی فقیل ادخل الجنة اویل شزا جنتا جندان الارد نا الادماج مفسرین لکی چه خلق را جمش را او دی پا گتو ویشتا حتی که چه دی مرشا یو دیم قول داده چه دی خلقو پا دیبانی پا جتو توپو ناو جتو پی جنه اخ پی چه دوارو چد کرا اخلاس چه پی پا خلقو پی توپو ناو وحل در دې چې کلمې بار راوته یو کول دا چې خلکو وښته په مړی کې ول سورې جوړ کړ پړې ورته وا چې اونې سره ژوند ته بیا په کټ وښته بهر حال اقوال کړی څو کوی چې په اړي دو ټوکړې کړ او چې څنګه دې ته د اذیت او رسول شه قیل ادخل الجنه او قیل تمریز دې پار نه دی قیل کثرت قائلین ته اشاره ده چیلی شوی زجانتا چا چیلی کری فرشتو چلی اوی لشلا زجانتا او چلار یا لیتا قوم یا لمون کاش دما قوم یا لمون پویده بما پوچ داغا مسلی غفر لی ربی چو بخل مزد ما اللہ وزیو گرد و لما دیزت را کرشونا کرامت بعد الموت حق ده فدیتا کرامت بعد الموت نوی چیسی چلو که کرامت بعد الموت عزت ته وای موحد چې مرشه عزت من وای دا کرامت ده ٹھیک شو کنا اعزاز بعد الموت رحمت بعد الموت دې ته کرامت بعد الموت دی دوی کرامت بعد الموت دی ته چلو روزي ورکی یا دعا واوی پیدا کرامت نه منې الکه موږ منو ته نه منې وای ٹھیک شو کنا وجانی من المکرمین کله چې مولانا روم صاحب دا مسئلہ بیانی کنا مولانا روم صاحب دا اداد بزرگانو تحجل سکا مولانا روم خان تاکی تنو تیرے کنا ویچه کل دی خلقو ویشتا او داوین کار ورپ نتیوی چاوانا تپوزو کچا تا خوب دا چاسر زخمی کری تا با دا چاسر زخمی کری او تا با دا مصیبت ذکر آگے ناغی ورطوی خونی نکرد ام کسی را تکشت ام جرم می همی که عاشق روی تو گشت ایم ما وینا دچانو اتوی کری ما دچا قتل نو کری ما دچا پولا پت نو لاند کری جرم می همی که عاشق روی تو گشت ایم دغمی او جرمو چه اللہ استاد نو ما عاشق شو ما استادو هید می بیان کرو نو خماس نو کری استامل مانر آغلو ما دغی مدد کرو دغی حمایت می کرو ما خو نور سنو کری ننو استاد جرم دقه ده کنا چه تو توحید بیانه سنت بیانه خلقوی پیجان دی و تشدیدین دی او دا سخت دی سپیر دی او لقوانی دی پورو که دا مارگی پشان لدی خیال نرم وی پورو که دا مارگی پشان لدی کنا چورو که مارگی نید بل منگی کتوی ضربت سکه شکر باسه چه منگ مارگی در کیو ہے خیال نرم وجعلني من المكرمين وما انزلنا على قومه الا من نور الذي في قوم باندې من بعد فشهادت دينا من جند اللشكر من السماء دبرنا انو موږ را لګون کی قوم انتا کې موږ تباک هي فوج موږ نور بدلې څنګه چې فوج موږ نور اغله څنګه چلوش ان كانت الله صحت واحده اول ضربان سهرانا هذا الشيخ دي الله بخي كنا هاي ودي رجي بخي برات بنا راغل پسيحا كنا اور سوئي پیدا پسيحا فاسيب پسيحا حقيقت دي دي نطفا اول سيحا ان كانت الله سيحتا واحدا نو دا عذاب زمنگا مگا يو اچگا فزام خامدون نو پس ناگان يخ پراتو خامدون خمدن ره خمد اغسکورتی توی چه خد سو س خس ری تپی بواتی ویش سو دی بولی خامدون یخ پراتو یخ پراتو بانگ چه وی نو خام محمله دا گوری خام خام و جمع نوی بعضی موازنه وی اشهدو انما خمد رسول الله لغتو گرد محمد سمان چوریگی دمرم نکی چنی قاریان نخبر بانک و سمکی کنده یارا دیکھ شو کنا ازام خامدون پدای وقتی دوی یخ پاتی یخ مرا یا ستن علی باد های افسوس پی باد علماء دی یا حسرتن مانی کلام چه دا کلام دی چاوی یو قول دا چه دا کلام در رب العزت تی چه کلام در رب العزت تی نو اللہ دا کافر پا حلاکت افسوس سنگا کئی علماء دغه جواب کوي چې حسرت په معنی د هلاکت ده او کلام د الله ده یا حسرتن علی العباد هاي یا اے داسوه اے راغه هلاکت په دي خلقو هاي مویا اے راغه هلاکت په دي خلقو چې معنی د افسوس نشي دمه توجی دا ده چې دا یا حسرتن په معنی د افسوس شي دا کلام د دي خلقو ده پخپل منسکی په وخت تباہ یا ستن علی باد هاي افسوس ته په موږ باندې هاي افسوس ته په دې خلقو پخپل هاي افسوس ته په خلقو چې تباہ شل او د پیغمبري په نامه نه دریم کول دا دی چې دا کلام د انبیای مسالم دی خو دلته کې دا حسرت په هلاکت ته مشرک نه دی بلکې دا حسرت په انکار د مسلې دی یا ستن علی باد های افسوس چې دې خلقو مسله ونه منله ما یاتی می رسولن ناراضی دی تو پیغمبر الا کان بی استازون مگر دی دوی په دې مسله استازونا چټوخی کوي علم یرو کما لکنا دا زجر ره اور قرطبیم ذکر کئی چپدی کی رد دی پاگچا چی سوک داوی چی دا خلق با مرگ نا پستا دا قیامت نمخ کے بیادی دنیا ترازی لکه د شیعگان و مذہبم دی چاگوی زمنگ امامان چکم مرشوی دی اب دا قیامت نمخ کے رازی او زمنگ کتاب خپل دی قرآن پاک وی زمنشتے اپا غار کے دوی او امامان به زمنگ رازی او کتاب را اخلی نو قرآن پا غیره دو که چه مرگ نپستا جون پا دی دنیا که نشته ده دلت نرازی دارنگی آل تناسخ اغیوه چه سره چه مرشی نو دی داروح بیا رازی خو پا یو بل حیعت و بل شکل که رازی او قیامت نشته ده خو دا دنیا دا زیو رازی نمو توا نحیا نو پا آل تناسخ بانده اومه ردشو آدم مبتدعین چاغي وي جمیش په پر زبان دي د مړو روحونه راضي او په بلو باندې ناشې پشاندا مرغو یا پشاندا پښوګانو نرغټانو ها الکه خو په باندې یا چرګي یا مرغۍ وي یا پښ پښوي نور خزنی په پلان کې پښو جوړ کړی په قران پاک وي عالم یارو آیت وی قور نده کره کما لکنا قبل من القرون سمر منتبا کرو مخید دوینا من القرون ده پیرو انهم بدل ده مضمون سابقا انهم دا تبا کرشوی علم ده موجود اوتا لا یعجونا واپس نرازی بس واپس نرازی وین کلون ان نافیا وین کلون اونی دا طول حلا کرشوی لما بما الا مگر دا طول جمیعون دا طول لدینا مزرون من سره به حاضر کړی شي اول دلائل عقلیه وایت اللهم الارض المیتا وایتم وایت یومنا عبرت لپاره خلقو یو یا آیت دلیل دی ادمان خدا وایت معنا بکے او دلیل دی لپاره خلقو پسبات قیامت داسې وای دلیل دی لپاره خلقو پسبات قیامت څه شي الارض المیتا داز مکه بنجرا آیه نا چمګیا بادو واخرجنا منا وباس دینا حبندانی ومنو یاکل بیا دوی دا غین اخری وجلنا فی جنات امنګر ذولی پدی کی باغی چی دک جورنا او دان ګورنا امنګر وان کلی پدی کی ملو یونی دچینونا یاکلو من سمچی چوخی دوی د سمرنا دای زمیر ست راجی دی یو مان دادا چې هی زمیر دا رب کریم تراجی دنو مانا لیا اکلو من سمری چوخی دا خلق دا غمی اونا چلا ولور کری دی یو شو دیم مانا دا چه دا زمین اجون تراجی دی لیا اکلو من سمری چوخی دا خلق میو دی اوبونا دی اوبو میونا سمانا دا گوٹی چه کمی میوی کئی دا دی اوبو پوجی کئی کنا لیا اکلو من سمری اے من سمر الاجونی اے من سمر ما ال عیونه او دا سبب ده دریم کول چې د ټول نه مزیدار ده هی زمیر مذکور تراجه کا یا کلو من سمری چوخری دوی میو دا مذکور نا کم مذکور کجورا انگور انور نور میوی و ما عملتو ایدیهم ده حرف ما کم دتو جیحات دی یا خو موصوله ده نوخری داخلت میو دا مذکور نا و ما اور اغشه عملت ایدیهم چې جوړه یا غیل را لاسونه دو دوی لکه جوس شو مالتی جوس شو دا کیلی جوس شو دا سیب جوس شو عملت ایدیهم ستا لاس جوڑه پا مشین سرکانا دیو مانداده چه دا ما نافیه ده و ما عملت ایدیهم او کار نده کرده دو دوی لاسونو اور ایدیهم کی زمیر جنس تراجه که کار نده کرده لاسونو دا جنس دو دوی افلا اشکرونا اول شکرنا دا که دا اللہ دا نعمتونو سبحان لذی خلق ازواجا پاک دا غزات چه پیدا کردی جوڑی کلا دار یو سیز مما دا غسینا تپیتو الارضو چو تو کوی اغیل رزمکا یعنی زرغنی و لزمکا و من انفزم او پیدا کردی جوڑی من انفزم دوی دا جنسا و مما دار غسیز لا یادمون چه تنفویگی تنی خبر الک 18,000 اجناس عالم په کائناتو کې موجود دي دین سوا مشته وایت اللهم الليل اتنا سان دي خان وایت اللهم الليل او ناخد الله د قدرت دی لپاره الليل شپدا معنا وکای آیت اللهم ناخد الله د قدرت لپاره د خلقو الليل وجود د شپې دی نسلخ من النار چوباسو تن نرز لکش پا اصل دا فیضا مسلمون بس ناگان دوی داخلی گی داخلی دونی کی پتیارو کی وشمس و نرچر دویم دلیل تجری روانی گی لمستقر اللہ لپا دا وقت مقرر دیدی ذالکا دا روانی دل دمر اندازہ دا غزاتا چی غالب دیو پسبانی پوا لمستقر اللہ کی دو توجیحات دی چه کم مستقر تی مراد دی سو کچھ دی مستقر نا مستقر تحت العرش مراد دی عادیس کم رازی چه دا نر دش پی چرتوی وی دی عرش لاندی لارشی عرش لاندی اللہ تا سر بسجودی او بیا اللہ نا ازن غواری دخطو توجو کرو اللہ نا ازن دخطو غواری نا اللہ والا اجازت ورگی چه قیامت شی دی با تحت العرش سر بسجودی اجازت په غواړی چې زم وي باندې د تنخکار شه دا حدیث صحیح حدیث دی په دې حال کې چې خلک وي چې نور خو پروزی نه اوس دلته کې تاسو شپه ده کنه او تاسو خوب راځي شپه ده بعضینو دا چلته کې خلک اوس ته ماسپخین مز کړي دي چا د مازیګر کړي او څوک داسې دي چې هغه تاسو سار د مزونو بانګونو ټیم تاجد کوي دي ساخیل نورتا نو نور خو بس چلیگی لیلن و نهارا نبیا استقرار تحت العرش سنگر آگئی حدیثین دیگی جواب کئی چه دا استقرار تحت العرش او سیده دا عرش لانده دا دیده دا گردش او دا حرکت نمانی ندا دیدو گنا علاکه دا اونو ولار دا گنا او سیده کی اللہ تا گنا دیده دا ولار والی معنی د سیدینا نده او د دې سیدی کې جکاویدل د دې د ولاړوال نه معنی نه دي نور روان دي په خپل رفتار باندې تختلار شدي او اجازه غوړ چې زما قدم قدم اجازه ته قدم قدم اجازه ته دیمه توجی دادا چې مستقر نه مراد مستقر زمانی د مکانی مراد نه او مستقر زمانی سره قیامت د مستقر الله نه پادغه وقت مقرر کړی شوی د مر چې د قیامت ورځ ده ازارک تقدیل عزیز العظیم وایو سورت زمر آیت نمبر 5 خلق السماوات والارض بالحق وسخر الشمس والقمر كل يجري لاجل مسمى والقمر قدرناه بل دل اور سپوږمۍ قدرنا منازل الله موږ مقرر کړ دي سپوږمې د پاره منازل اے زین له کوزي دو خطو چې 28 منازل دي حتا زمانا داخیږي کوزيږي په دې منازلو کې حتا چوګرزي حتا تر دې عادت چوګرزي کل ارجون القديم په شان د اوچې سانګي تاوکړې شوی د کجوري ال ارجون هغه شاخ درخت چه اوچه شی خوشک شی قدیم مانه اوچه کرس زرا علاکه حتا تر دی چهان ده اگرزی پشان ده سشی پشان ده اوچه سانگی ده کجوری دست بغمه کمی گی نا او دل تر آگه چه ده گوران شی پشان ده لورم شی او تا تم لور اخکار شی علاکه ده کمی گی نا و چه تا تا کمیگی نو داستا پا نظر که کمیگی نمانو که چه دفع دخل مقدر دو ایلی ترجمه شی حتا حرکت کئی آدا چوگردی داست بگمائی پا نظر دا خلقو که لسو تردی چوگردی پا نظر دا خلقو که کل ارجون القدیم پشاند اوچ سانگی زری لشمس یم بغیلا ندنر چه سانی دیلرا انتو درکل قمر آچلاندی کس بگمائی وللیل سابق النار انا دش با مخی که دون که درزینا و کلون فی فلکی اسوهون اور هر یو دوینا پا زیده گرزی دلو فلک زیده گرزی دو یسوهون سمانا مندی وی هر یو دوینا پا په دې دایره مستدیره په دې زیاده ګرځېدو کې منډي وای لشمس یم بغیل ان تو دې تسوانا الک ادراک د قمر په ګڼو مانو سره دی یا خو په اعتبار زمانہ چې دا سپوږمۍ د نور په زمانہ کې شراط دی لکه درځي او نور د سپوږمۍ په زمانہ کې شراط دی اوس دلته دی وخت کې اقتدار سلطنت چا دی د سپوږمۍ دی نور نشته نور نشته او د سپوږمۍ بادشاہ دی یو خدا مان شو یو دادی چې په اعتبار مکان سره مکان سمانه مکان قمر سره مغرب دی نو نور مکان مغرب نشی راتلی دی با دیغا نخیجی درمه توجی اوصاف دی علاک صفت تا نور سوزش دی زیاده او صفت تا قمر سره نور دی دانا چه دا سپوگمه دی زیاشی او نور دی نور شی دا چره میشه که ده و کلن فی فلکی اسباهو دا و آیت اللہ اومه او بلا نخطوی لپارا اللہ دا وحدانی صدا انا احملنا ذریتهم چه منگو چت کری دی نسلو ندو دی فلفل کل مشهونی پی کشتی اٹا که کنشوی که ذریت ما مانا پا نسل سر اکرا حضرت بکر مانا کلا ذریتهم اے ذریت جنسهم لیکن معالم التنزیل لکی او تفسیر سمرقندیم لکی چه دا ذریت اطلاق چکم دے دا په او آباو اصول بانم کیگی وی حملنا ذریتهم اے آباءهم الاصول قال البغوی و اسم الذریت یقو علی الآباء کما یقو علی الاولاد عثمان حلشوا و حملنا ذریتهم امنگا اچت کری دی اصول دی بس نسل دی اصول دی از تفسیر خطیب شربی نی خطیب سے او اللہ میں بغوی لکل دی وخلقنا علوم من مثلی امنگا پیدا کردی پار دی من مثلی مثل دی ما یرکبون اغا چه دوی پی سوری سور لیگی سور یرکبون چه دوی پی سوری گی او سور لیانے کئیم اس خلقنا علوم من مثلی سمرات دی دری توجیحات کو ما یو دادی چه دی مثلی زمیر دی فلک مشہون تراجی دی نمان امنگا پیدا کردی پار دی خلقو فمثل دا کشتای دا نوح علیہ السلام ماغ کشتای یرکبونا چی دی سور لیانی کئی یو خود آتی نو حصوصی سور لیوا دایی پا مثل منگا نور سور لی نوری کشتای دیل پارا پیدا کئی یو دا آتی نو خصوصی کشتای وا مثلی فمثل دا کشتای دا نوح علیہ السلام خبر اخلاص جو دیو مانا من مثلی فمثل دا کشتای سیش دا لکا زمانگا استاذانو بھئی لکا جالا جالا پی جنے درابونو کی جالی آغا جالا اے آغا عارضی کشتے چدا زمیداران لرگی اتڑی او پاکی وانی ناسی زی و رازی پور را پوری زی دا پشاند کشتو دی کرکبونا چو سر سفری پی کئی درابت وجید ابن عباس سے دا حدیث من مثلی ما ارکبونا پا مثل دا کشتے ما آغا اخان یرکبونا چی دوی پی سور لیانی کئی اوخ پشاند کشتے دے کشتے کن سفر کرے دے ندن کرے کرے ہاں اوخ باندے ندن کرے کشتے کی چکی نکانا دا کشتے پو بو داس داس کی گی اجا پکی سوگناس جلیم داس داس کی او اوخ چی روانی نم دے داس کی بلکل انداز سفر د کشتای او د اوخ بالکل یو شی ده بل په کشتای باندې سمره شی سور کې غانا ډوبېږي نه او خوې امیان خلک وي او خوې چې کاکا ما کې نه ومه او چې سمره وزر را باندې دې زبا وړم خو ما کې نه ومه به په کې نه ولو خفکی په دې چې سمره وزن غواچې کنا نو په شان د کشتای دې خفکی نه مم مسلمان ارکبونا وای نشانو قوم اللہ که منگا ارادو کو نغرقم غرقو دی خلقو ترا فلا صریخ لهم منشتر فردوی فریاد رس ولام ينقذون او نردوی بچ کرده شوی پخ پلا لا صریخ لهم مانا نشتر دوی لپارا مددگار غوثی نشتر ولام نردوی پخ پلا ينقذونا بچ کرده شوی درد غرقنا نزان بچ کرده شی او نیسو فریاد رشتر تفسیر علمانی قرطبی طول حضراتوی لا صريخ لهم لا مغيث لهم لا مغيث لهم لا غوث لهم او دي غوثان شتي او خطيب سيب لكي يو خبره پر زيادتنا او دي خطيب سيب دا خبره يادكا دي لكي پسفة نمبر حاجی صفحہ نمبر 353 کی لکھی فلا صریخ لهم اے مغیث لهم لینجیہم مما نرید بهم من الغرق فلا اغاثتا تیر پر اغاثنی ولام ینقذون اے یکون لهم انقاذا من غیر صریح فلا مغیث لهم لینجیہم مما نرید بهم نشت دیر پر سو غوث چه بچ کی دا آغا سیزنا چه کم پی منگ ارادہ کردہ که منگی غرکو نسو کی بچ کولی اس غوث دا تام نشتر الا ها منگی نغرکو تیک شوا منگی نغرکو ولی رامت مننا لوید رامت اخبر نپدی ومتان لاحین او نفر کول یا وقت پوری و اذا قیل الامچ ویلشدی مشرکینو تا اتقو زان بچ کے ما دا غازا بنونا بین ایدی کم چه تاسو مخیو پا مخی امتنو تیر شو و ما خلفکم او زان برکی داغ عذابا چه رو سر آرواند چه قیامت تی لالکم تر همون چه پتاسو راموشی و جواب مقدر دی سا اعرزو نب دوی منی نا و ما یاتیم زجر بیل اعراز نمبر ایک او نرازی دوی تا یو نخا دن خود رفستانا الا کانو ناموریزین مگر دی آیتونا مخارون کی و اذا قیل لهم زجر بالاستهزاء مؤمنان سر توقی کی و اذا قیل لهم چویل شدویتا انفقو خرج کے داغا مال چلا دلدر کردے نو قال لزین کفرو ای کافران لزین آمنو مؤمنانو تا انو طیمو ایمنگا دوڑے ورکو ایمنگا خوراک ورکو ها من آغا چاہتا لو یشاء اللہ اطمئو کہ خواہ خوید اللہ بغیب اللہ تعمر کرو این انتم اللہ فی ظلال مبین دو توجیحات یا خدا چدا کلام دی مشرکینو دیں او مؤمنانو توی نی تاسو مگر پخ کار خطے کی تاسو من دو خدای مقابلی تو دروائے زن پر پوکا خواہ تاسو من دو خدای مقابلی تو دروائے اچھا کلام شا دو کفارو اے مؤمنانو نی تاسو مگر پا گمراہی اخکار کی چی دا خدای مقابلی تو دروائی اللہ دی سی لڈوڑے نی دا ورکرے اللہ دی لڈوڑے کم ورکردہ اتا منگ توائی چی دی لڈوڑے دیر ورکے دا خدای مقابلی تو منگو دروائی تاسو کو دیر گمراہ آنگی دا استعزاد خواہ لکا مفسرین لکی چی عربو کی یو قمق سڑے ہو ناغیب اخان مکنہ نو سار بو اخان چی بو نو خو اخوتا بای پری خودا او خوار اخان چی بو نو پشار بای پری خودا اولی وی دویل خودای عزت ور کرده نو خو اخوتا بیوما او دا خودای خوار کردی نو پا خوار از مکی بیوما انو دوی باوی چی دا خودای غریبانان کردی منگو لپیسی ورکو منگی مالدارکو دا خودا خودای مقابلی تا تاسو منگو دروائی دا دگی جهالت تیک شوار دویم قول ان انتم کلام باری تعالی ان انتم نیتا زمانو الا فی ظلال مبین مگر پکم رای اخکار کی اللہ سرا مقابلت حسو کوئے اور اللہ چی تاسو مال در کروی تجھے کس تاسو امتحان دے ویقولون متعاد الواد زدر بی استبعاد القیامت اوی دا مشرکین کلب ہی قیامت کلب ہی دعوادا ان کن صادقین اللہوی ما ینظرون انتظار بن انتظار نکی دی مگر دی چگی یوی صحت واحدا یو چگا سمان شوا دی مسجد صحت شوا ٹھیک شوا دو ضرر آلا ٹھیک شوا راقلی پا صحا نزیب پا صحا زیب پا صحا فاسیب پا صحا حقیقت دی نطفا ما ينظرون الا صيحه واحده تاخذهم وبني بيدلرا فداس حال کی یخصمونا تقریبا خپل میز کی خصومت کی جګړه کی جګړه څنګه معاملات په شروع وی کاکا دا کتاب وسورا کی پلس روپے یا 50 روپے راک نا نا نا نا بس نہ اللہ اکبر. فلاستیونا محدثین فرمائے کپڑا بخرسی یو سڑے او مالک دکاندار سره وتان یو یسی گاګ سره به سوکي او ګره به کپڑا ډېر مزیدار کپڑا یکا کایو 50 روپے گاز دے 45 لگا نیرنکی بس الله اکبر ولله الحمد. فلا یستیونا توسیا نطاقت بنی داخل وصیت کولو چاہتا ولا العالم یرجون او طاقت بنی چکور تو واپس راشی ورکی بچاٹلے اولی علیکہ خبر ہے چھ بار تلار دے پا بار کسا کیو لاری قیامت براشی دن نبم دی خلق و خالق نی خبر. وانو فقہ فی السوری دے مفش پیلے او فبکرشی پیش پیلے کہ فیضا من الاجداسی لارم ینسلون مناگان داخل بد قبرنا رب طرف تا مندی وی ینسلون مندی وی لکه تا مارج کی ویل جسنگا که انهم الی نصبی یوفضون بتالیس نمبرات دو مارج. قالو یا ویلنا عبیدی آیا افسوس دمگ لرا چاپ سلو من مرقدنا مرقد زمگنا نو آزا دیو بل مرگره ورطوی آزا ما آد رحمان دا آغا وقت دکنا چو آده کرو رحمان و صدقل مرسلون یا بدوی من باسنا اللہ طرف نبا فرشتی ورطوی آزا دا وقت دی وآد الرحمنو چو آد دی رحمان شیو در سرا اور انبیاء رشجاویلو ان کانت اللہ صحیحتا واحدا درم ذل صحیحا نئے دا قیامت مگر چگا یوا فیضام جبیو لدینا محضرون دوی طول ومتا حضر شی سو ذل صحیحا شوا دریشوی کل دی پسیحا پاس دل دی پسیحا رات کل دی پسیحا حقیقت تی دی نطفا کلو حضرت چوہ چرال نتائی چوہ نجزین ہم بوے چوہ اچھے پاسی نوم بوائی چی چون اللہ او دل اپنی اصفال دے من باسنا من مرقدنا چاپا سلمنگ دا مرقدنا منکرین دا عذاب قبر ہوئی کنا چی قبر کی عذاب نشتے اگر مرقدنا او مرقد ستا ہوئی دا خوب زیتا ہوئی قبر کی آرام سر پراتو کنا یو جواب دادے چی مرقد خوابگاتا نوئی زیدہ پاتے کے دوتا ہوئی مانا چاپا سلو منگا اغزینا چی چرتو چاپا سلو اغزینا وی منگ چرتو چرت را دو چاپا سلو دا اغزینا یوش دویم جواب داده چی نفخو پا میانس کی 40 سال فاصله دا یو نفخی او دبل نفخی پا میانس کی سو فاصله دا 40 دا سلیخ کار فاصله چی دا نو پا دیه که با دا قبرنو والنا عذاب رفع کرشوی زکر دوی بچی من باسنا من زکر صلیخ طرف چوکی ملا شوا دوا درم توجیه دادا چه دا قبر کی خو عذاب وو خو پا نسبت تا عذاب اخروی دا خوب شو زکر مختلف چو چاویلی کنا او بادشاہ نکر چو ساتلو کنا او پا خپلا بیدا میدی دوڑا خوڑا غیر لبز چا نچان کرشوی وڑا ابل څنګه لاند خالص پټسوره په خورم ابل څنګه چلان نتیجه دا وا شاګې ته نصر وخت کل کړ ایته بنا چې دا باندې وزټي وایې دا هغه بیا چې مستا څنګه په پات لیکيګه وا ول چا ورته دا بس ډېر خوښ دي کړي چې بل څنګه زم چې ته دای چې سر نه دی و جوړه کی او باقي بکی کې نه دي ندی ته یې مرګه دینا اغه آنی والا عذاب نه ای په نسبت ورته د قبر عذاب خوب ښکارش فالیوم لا تظلم نفس شیئا پس په دا ورځ به ظلم نه شي په دې باندې سید ولا تزون الا ما کن تظلم ظلم به نه شي په تا باندې سید ولا تزون او بدل به ور نه کړش تاسو الا ما کن تعملون مگر دا اعمال چې تاسو په دنیا کې کوله بشارت ان اصحاب الجنه بشکه خواندان د جنت الیوم ان رز یعنی پرز د قیامت فی شغل په مشغلتیا د عزتونو کې وي په مشغلتیا کې وي فاکون خوان اغستون کې فاکون خوشاله او افتزاز الابکار مفسرین ذکر کوي هم دوی و ازواجهم ازدی بیانې فی ظلال علی کې فی ظلال پس سورو کې په آرام کې آرام د جنت حلال ارائی که پتختونو بانده پالنگونو بانده متکیون آتا که علگون کی بی لهم فی افا که دوی لپار بودی که میوی ولهم ما یدعون اگه با لپار دوی آراغ شئی چه گواری سلام خبر مبتدا مقدر لهم سلامون دوی لپار بی سلام سنگ سلام ابن ماجم ذکر کئی اللہ با جنتیانو تا جلوہ افروشی وی با السلام علیکم یا علی الجنہ اور تفسیر خطیب شربین ام لکل دی چی اللہ کریم چی دے آبا بی خلقو باندی جلوہ افروشی اور چی جلوہ افروش شو ورکوی او جنتیانو السلام علیکم دا صفحہ نمبر 357 قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بینما آل الجنت فی نائمہم اس ستالهم نورن فرفوروسهم فزر رب عز وجل قد اشرف عليهم من فوقن فقال السلام عليكم يا اهل الجنه الله بجنتيان السلام عليكم يا اهل الجنه جنتيان السري مشي مبارك شي الله اكبر الله اكبر قولا من رب الرحيم يعني يقال له مقدر وبلش دي تداوينا لترفع رب ربانا اعلان بو شو امتاز اليوم جدا شنن ایو المجرمون مجرمانو نو طول مجرمان بو جدا جدا شی یهود زان لا نصارا زان لا مشرکان بو ایمانان زان لا هر سب زان شی خو تفسیر قرطبی وی چه فیمتاز المجرمون مسلمون من المجرمین الا اصحاب الاهواء فیکونو مع المجرمین طول خلق بو یو بلا جدا را جدا شی خو بدتیان بو مجرمانو سر پاتی شی دې پترخ کې وناست دي از تفسیر پرته وي الله ورته علما علیکم آیا حکم نو کړم تاسو بنی آدم الله تعبد شیطان چې تابع دار بنکوي د شیطان تاسو نو ویلي او دامه درته نو ویل چې تاسو